ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 29 sierpnia, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ukraińscy żołnierze wyzwolili Oleszki w obwodzie chersońskim. Na jednym z budynków zawiesili niebiesko-żółtą flagę. W związku z bakterią Legionella w Rzeszowie trwa płukanie miejsc, do których doprowadzona jest ciepła woda do bloków. Londyńska policja podsumowała Notting Hill Carnival. 8 osób zostało pchniętych nożem. Ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły miejscowość Oleszki w obwodzie chersońskim położoną na lewym brzegu Dniepru. Żołnierze opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak zawieszają flagę na jednym z budynków. To ukraińska wioska i zawsze będzie tu niebiesko-żółta flaga, mówi Iwan, jeden z żołnierzy. Postanowiliśmy tu umieścić żółto-niebieską flagę na maszcie. Niech Rosjanie wiedzą, że to nasza ziemia, że tu jesteśmy, byliśmy i będziemy. My tu byli i będziemy. Ukraińska kontrofensywa posuwa się na południe, jak ustalił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. W ostatnich dniach obrońcy zbliżyli się do wsi Werbowe w obwodzie zaporowskim. W Rzeszowie trwa płukanie miejsc, do których doprowadzana jest ciepła woda do bloków. Taką decyzję podjął prezydent miasta Konrad Fijołek w związku z rosnącą liczbą zachorowań na legionelle. To prewencyjne działanie, podkreśla prezydent. Dodaje, że na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, że źródłem zakażenia są rzeszowskie wodociągi, mimo że w 4 z 9 próbek służby sanitarne wykryły obecność bakterii. 2 z tych próbek zostały pobrane w mieszkaniu osoby, jednej z pierwszych tych, które chorują, z wody i zimnej, i ciepłej, i żadna z tych próbek nie wskazała obecności bakterii. Do tej pory na Legionelle w Rzeszowie i okolicach zmarło 14 osób. Ponad 1000 żołnierzy będzie służyć docelowo w nowej jednostce wojskowej w Olecku w Warmińsko-Mazurskim. Nowy kompleks, gdzie będzie stacjonować 1 Mazurska Brygada Artylerii, odwiedził minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jednostka wojskowa w Olecku już jest, rozwija się, już jest wyposażenie, które służy właśnie temu, żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli się szkolić. Po historycznej przysiędze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pierwszej, jaka miała miejsce 11 sierpnia, odbywają się także szkolenia tu w jednostce otwarte dla mieszkańców Olecka. Docelowo w Olecku będą mieściły się 3 dywizjony 1 Mazurskiej Brygady Artylerii. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę części Zakopianki na odcinku od Libertowa pod Krakowem do Gaju. Ta przebudowa zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość trasy, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Nie tylko dla jej użytkowników bezpośrednich, czyli kierujących samochodami jadącymi drogą ekspresową S7, ale szczególnie, żeby dawała poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, tym, którzy na co dzień muszą z niej korzystać, albo ją przekraczać, albo ją przejeżdżać, starać się przedostać na drugą stronę drogi. I temu właśnie służą te przedsięwzięcia inżynieryjne, które dzisiaj zostały zakontraktowane. Koszt prac to prawie 150 milionów złotych. Z lotniska Szczecin-Goleniów. Nie polecimy już do Krakowa i Modlina samolotami linii Ryanair. Przewoźnik rezygnuje z połączeń na sezon zimowy. Jak mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska pod Szczecinem, pracujemy nad tym, by połączenia wróciły na wiosnę. Prawdopodobnie sezon zimowy jest sezonem niepewnym dla wielu linii lotniczych. No i tutaj Ryanair dość ostrożnie podchodzi do różnego rodzaju swoich kierunków. Stąd też postanowił na sezon zimowy zawiesić połączenie do Modlina, no ale również też i do Krakowa. Sądzimy, że na sezon letni z powrotem to połączenie wróci. Z takiego obrotu spraw nie są zadowoleni pasażerowie. My chcemy, żeby zostały te linie cały czas. No myślę, że to utrudni takie rozwiązanie, także fajnie by było, gdyby został, bo na pewno chciałbym jeszcze kiedyś skorzystać. Do Warszawy można jednak dolecieć samolotami linii LOT, dodaje Krzysztof Domagalski. 3 lub 4 razy dziennie samolotami polskich linii lotniczych LOT, z którymi również pracujemy nad tym, aby ta częstotliwość się zwiększała. Rzecznik prasowy linii Ryanair potwierdził, że samoloty do Krakowa i Modlina nie będą kursować od października. Czekamy na wyjaśnienie, jakie są powody takiej decyzji. Joanna Gralka, Radio Szczecin. 8 osób zostało pchniętych nożem podczas Notting Hill Carnival, święta kultury karaibskiej w Londynie. Policja podsumowała imprezę, która przyciągnęła w niedzielę i poniedziałek tłumy ludzi z całego świata. Londyńska policja podkreśla, dla zdecydowanej większości odwiedzających to były dwa dni dobrej zabawy. Muzyka, jedzenie, taniec, celebrowanie różnorodności. Ale zakończenie w poniedziałkowy wieczór nie po raz pierwszy przyniosło przypadki przemocy, w tym ataki bronią kłutą. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, inna w poważnym. 6 odniosło lekkie obrażenia. Mimo że karnawał jest ważnym punktem w kulturalnym kalendarzu stolicy, to nie możemy przymykać oka na przypadki przemocy, apeluje policja. Organizatorzy podkreślają, że na statystyki trzeba patrzeć w odpowiedniej perspektywie. W ciągu 2 dni na Notting Hill pojawia się około 2 milionów ludzi z całego świata. Liczba aresztowanych osób jest na przykład niższa niż w przypadku festiwalu rockowego w Leeds czy ostatniego finału piłkarskiego Euro. Susan Hall, kandydatka partii konserwatywnej na burmistrza stolicy, zaapelowała, by przenieść imprezę w inne miejsce, takie, które łatwiej byłoby kontrolować policji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Australijczyk Caden Groves z ekipy Alpecin Deceuninck wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. W miejscowości Tarragona spisał się najlepiej na finiszu z peletonu. Polacy dojechali do mety poza główną grupą. Łukasz Owsian był 68, a Kamil Gradek 166. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Belg Remco Evenepoel. W piłce nożnej transfery reprezentantów Polski. 2 zostały dziś ogłoszone. Pomocnik Jacek Góralski, który w kadrze rozegrał 21 spotkań, będzie reprezentował barwy trzecioligowej wieczystej Kraków. Przenosi się do stolicy Małopolski z niemieckiego VfL Bochum. Ligę francuską na włoską zamienił za to Mateusz Wieteska. Obrońca, dwukrotny reprezentant kraju, przenosi się z Clermont do Cagliari. Podpisał 4-letni kontrakt z Beniaminkiem Serie A. Dziś wieczorem mecz Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polak zmierzy się z niżej notowanym Szwajcarem Markiem Andreą Hueslerem. Początek spotkania nie wcześniej niż o 22:00. Dzień na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku już się jednak rozpoczął. Blisko awansu do drugiej rundy jest jedna z najgroźniejszych rywalek, Iggy Świątek, w turnieju singlistek, czyli Tunezyjka Ons Jabeur. Wygrała pierwszego seta 7-5, w drugim remisuje 6-6 z Kolumbijką Camilą Osorio. Reprezentacja Holandii w siatkówce kobiet zmierza za to do półfinału Mistrzostw Europy. W pierwszym z ćwierćfinałów Holenderki prowadzą z Bułgarkami 2-0 w setach i 12-9 w trzeciej partii. Te poprzednie wygrały do 11 i do 13 punktów. Wiele wskazuje na ich zwycięstwo. Jeszcze dziś o awans do najlepszej czwórki powalczą Włoszki i Francuzki. Jutro w ramach ćwierćfinałów zagrają Serbki z Czeszkami i Polki z Turczynkami. Mecz biało-czerwonych o godzinie 17:00. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale miejscami przelotnie może popadać, a na wschodzie i na południu może zagrzmieć. W nocy ma być od 13 na południowym zachodzie do 19 na wschodzie. Natomiast jutro, zdaniem synoptyków, zachmurzenie niestety spore, ale z przejaśnieniami. Nie zmienia to faktu, że przelotnie może popadać deszcz, a na wschodzie może zagrzmieć. Lokalnie te burze mogą być z gradem. Temperatura maksymalna jutro na wschodzie od 22 do 27, na pozostałym obszarze od 15 do 21. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 8 minut po godzinie 19. Już dziś w audycji Po drodze z Trójką mówiłem, że w Bieszczadach niedźwiedź wykopał gawrę, a zdaniem leśników oznacza to srogą zimę. I co państwo na to? Gawra to jest taka niedźwiedzia nora. Będąc kiedyś w Bieszczadach, stałem pod barem mlecznym, zresztą niezła nora. Patrzę, a tam stoi niedźwiedź. Czekał tam na leśnika. Ciekawe, jaką to zimę wróży, czy z serem, czy z drzemem. Ja bym się raczej zapytał, czy na ciepło, czy na zimno i wtedy ewentualnie wyciągnąć jakieś wnioski. 2, 2 i 7 trójek, czy zima będzie sroga, czy niekoniecznie. Jeżeli mają państwo swoje spostrzeżenia, proszę dać nam znać. Oczywiście, że czekamy też na informacje z dróg. 2, 2 i 7 trójek. In these days of cool reflection, you come to me and everything's

25 minut po godzinie 19. Po drodze z Trójką, dzisiaj już o tym wspominałem, leśnikom z Bieszczad udało się nagrać niedźwiedzia, który mimo tego, że ostatni tydzień wakacji przed nami, już postanowił przeszykować sobie gawrę, co ponoć jest jasnym sygnałem, że zima czeka nas sroga. A może to jest niedźwiedź deweloper? Może on na sprzedaż te gawry kopie? Ja mam tylko nadzieję, że to będzie albo na sprzedaż, albo na wynajem, bo strasznie nie lubię zimna i myślę, że te przedwczesne wykopki jego to właśnie w tym celu. Zakładamy, że była to gawra bez pozwolenia na budowę. No więc czeka nas sroga zima, czy niekoniecznie? Dzień dobry, ja w sprawie tego misia, co to gawrę już sobie buduje. Kiedyś była taka anegdota, że górale nosili już wcześnie opał z lasu, dlatego że w telewizji mówiono, że zima będzie sroga, natomiast w telewizji mówiono, że zima będzie sroga, bo górale już drewno noszą z lasu. 2-2 i 7 trójek. Czy czeka nas sroga zima, czy niekoniecznie, w związku z tym, że niedźwiedź w Bieszczadach już postanowił szykować sobie gawrę? Jakie mają Państwo na ten temat zdanie? Oczywiście, jeśli są też sytuacje na drogach, które warte są przekazania innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. Siedzimy tu godzinę pół. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Są 8:02, czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Kuba Domoracki. Poważne utrudnienia wciąż utrzymują się na autostradzie A1 w województwie śląskim. Pomiędzy węzłami Gorzyce i Mszana bus uderzył w bariery, a następnie dachował. I aż 5 osób zostało w tym zdarzeniu rannych. Jezdnia w kierunku Gliwic jest tam całkowicie zablokowana, a policja kieruje ruch na objazdy. 3 osoby zostały ranne w wypadku 2 busów na drodze krajowej nr 58 w miejscowości Swaderki. To pomiędzy Olsztynkiem i Szczytnem. Na 10 kilometrze jezdnia jest zwężona, a ruch możliwy jedynie jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także na Krajowej 19 w miejscowości Lutoryż, niedaleko Rzeszowa. Na 205 kilometrze czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. I jeszcze Warszawa, gdzie zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8, zwłaszcza pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia i Wisłostradą w kierunku Białegostoku. Bardzo dziękujemy za to zestawienie. Gdyby Państwo chcieli coś dodać, bo dostrzegli Państwo jakieś utrudnienia na drodze, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek, choć dziś dzwonią Państwo głównie w sprawie misia. Niedźwiadek jak niedźwiadek, spać musi, a zima i tak będzie. Jaka będzie, to nawet niedźwiadek nie wie. Ale już teraz gawrę kopać sobie, kiedy jeszcze trwają wakacje. Czy jest to sygnał, a właśnie takiego niedźwiedzia zauważyli leśnicy w Bieszczadach? Czy to jest sygnał, że zima będzie sroga? 22 i 7 trójek. Coming down on that.

drodze z Trójką. W Trójce teraz czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Agra jest dużym miastem, rojącym się od fanatyków, ciągnął Smol. Garstka naszych ludzi gubiła się wprost wśród wąskich, krętych uliczek. To też nasz przywódca zajął pozycję w starym forcie. Nie wiem, czy któryś z panów czytał kiedy lub słyszał o tym forcie. To bardzo dziwne miejsce. Po pierwsze, olbrzymie, jeżeli chodzi o rozmiary. Sam obręb murów obejmuje chyba setki akrów. Jest tam część nowsza, gdzie ulokował się cały nasz garnizon, łącznie z kobietami, dziećmi, magazynami i zostało jeszcze bardzo dużo miejsca. Ta nowsza część jest jednak niczym w porównaniu ze starym fortem, gdzie nikt nie chodzi i który oddany jest na pastwę skorpionów i stonóg. Pełno tam wielkich, opuszczonych sal i krętych przejść, długich korytarzy wijących się tak, że bardzo łatwo w nich człowiekowi zabłądzić. Z tej też przyczyny mało kto się tam zapuszczał, chociaż od czasu do czasu grupy z pochodniami wyruszały, żeby poznać te zakamarki. Wzdłuż frontowej ściany starego fortu przepływa rzeka, stanowiąc jakby naturalną obronę. Ale z boków i z tyłu jest mnóstwo furt, które musiały być strzeżone i to zarówno w starej części, jak i w tej, gdzie ulokował się nasz oddział. Było nas bardzo niewielu i ledwie wystarczyło na ustawienie wart w rogach budynku i obsługiwanie armat. To też stanowiło powód, że nie mogliśmy ustawić warty przy każdej z niezliczonych bram fortu. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to zorganizować centralną strażnicę w środku fortu, a przy każdej bramie ustawić jednego białego i dwóch lub trzech krajowców. Mnie powierzono nocną straż przy małej, odosobnionej bramie w południowo-zachodniej części fortu. Dostałem pod komendę dwóch sikhów wraz z poleceniem, abym w razie niebezpieczeństwa wystrzelił z muszkietu, a wówczas nadejdzie pomoc z centralnej strażnicy. Ponieważ jednak strażnica była odległa o dobre 200 jardów, dzielącą zaś nas przestrzeń zajmował labirynt przejść i korytarzy, miałem wielkie wątpliwości, czy odsiecz potrafiłaby przybyć na czas, gdyby zaszła tego potrzeba. Przyznam, że byłem bardzo dumny z tego skromnego dowództwa, jakie mi dano, ponieważ, prawdę mówiąc, byłem raczej surowym rekrutem, a do tego jeszcze kaleką. Przez dwie noce pełniłem straż z moimi pendżabami. Były to wysokie chłopy o okrutnym wyglądzie. Mahomet Singh i Abdullah Khan. Mówili doskonale po angielsku, niewiele jednak mogłem z nich wydobyć. Ja zaś sam stałem zwykle przed furtką, wpatrując się w szeroką, krętą rzekę i migające światła wielkiego miasta. Warczenie bębnów, bicie w tamtamy i ryki powstańców upojonych opium i innymi jakimiś narkotykami przypominały nam przez całą noc o niebezpiecznych sąsiadach spoza rzeki. Dowódca nocnej straży obchodził co dwie godziny wszystkie posterunki, aby sprawdzić, czy panuje porządek. Trzecia noc mojej straży była ciemna i chmurna. Mżył drobny deszczyk. Niewesoła to służba, stać tak przy furtce w okropną pogodę, godzina za godziną. Kilkakrotnie usiłowałem wciągnąć moich sikhów w rozmowę, ale nadaremnie. O drugiej przeszła warta i przerwała nudę tej nocy. Widząc, że nie uda mi się nawiązać z kompanami rozmowy, odłożyłem na chwilę karabin, aby zapalić fajkę. W jednej chwili obaj sikhowie skoczyli ku mnie. Jeden porwał mój karabin i wycelował mi w głowę, drugi zaś przyłożył mi do gardła nóż, przysięgając, że wbije go aż po rękojeść, jeżeli się poruszę. Pierwszą moją myślą było, że sikhowie są w zmowie z powstańcami i że jest to początek napadu. Jeżeli nasza brama znajdzie się w rękach sipajów, to placówka musi paść. Może panowie pomyślą, że chcę się tutaj wybielić. Ale daję słowo, chociaż czułem na szyi ostrze noża, otworzyłem już usta do krzyku, a byłby to na pewno mój ostatni krzyk w życiu, aby zaalarmować strażnicę. Człowiek, który mnie trzymał, Zdawał się odgadywać moje myśli, bo w chwili, kiedy właśnie zamierzałem krzyknąć, szepnął: nie rób hałasu, fort jest zupełnie bezpieczny. Po tej stronie rzeki nie ma powstańczych psów. Głos jego brzmiał prawdziwie. W Trójce jeszcze dwa głosy od państwa w sprawie misia. No może ten misiu jest leniwy i potrzebuje więcej czasu, żeby sobie wykopać tą gawrę, albo ma większe wymagania i musi ją lepiej wyposażyć. Czyli jednak w celach budowlanych. Ten niedźwiadek, który tam sobie gawrę wybudował, pewnie jest młody i skorzystał z kredytu 2% jako budowa pierwszego mieszkania. Czyli raczej nie jego dotyczy piosenka Stary Niedźwiedź Mocno Śpi. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą wspólną podróż po drodze z Trójką. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Dziękujemy, do usłyszenia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh. Dla ciebie staram się. Dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh.